השלום משמעותי וגדול לא פחות מחלקן של כל המדינות השכנות. ועוד אני מאמין שאנחנו הולכים סחור, שאין סיכוי שעוד מלחמה תעזור, ושכל הדיבורים על מאבק בטרור תחליטם רק להרשים את העולם הנאור. אני מאמין שרוב על השקיעה בחינוך, שסדר העדיפויות מוכרח להיות הפוך, שמשכורת הבכירים היא שערוריה, שצריך לפרק ולהזיז את הקריה. אני מאמין שאין פה שוויון, שהגזענות שבתוכנו תוליד את העשור, שאם לא נתעשר לא נתחיל להבין, ספק אם נוכל לחגוג עוד שישים, וזה לא יזיז לאף אחד את התחת, זה לא מזיז לאף אחד את התחת. עד שהם יתחילו להראות פרווחים, אני מאמין שחייבים בעתיקות לתנור בעקביות בבעילות תרבות, ואם יש בעיה את התקציב לבזל, תנו לי את הכסף אני ענווה. אז עמוס ערכים מלא תובנות, הוא אוסף את עצמו מתחיל לעזור, מקים עמודות משתתף בהפגנות, מגייס את המשאבים מדברך את הפעילות, מתעניין ומסביר מדבר צריך ומה כדאי לעשות אחרת, כמה הפתרון נמצא ממש סביב הפינה, וכמה קל יהיה רק יוצא לשנות את התמונה. וזה לא מזיז לאף אחד את התחת, לצאת מכל השיט שבא מרוץ הזה, כמעט כל פעם מגלה שזה מאוד מאוד קשה לא ליפול בחזרה שוב למעגל הזה. פשוט מחור מחור לטכנולוגיה, על ועד ביניים, על ועד קישור, זה אף פעם לא מספיק, וזה כל הסיפור. כל מה שרציתי, כל מה שקניתי, כל מה שאספתי, זה לא מספיק. כל מה ששמרתי, כל מה שחברתי, בסוף הבנתי, זה לא מספיק. כל מה שרציתי, כל מה שקניתי, כל מה שאספתי, זה לא מספיק. כל מה ששמרתי, כל מה שחברתי, בסוף הבנתי, זה לא מספיק. זה לא מספיק. בחזרה שוב למעגל הזה. סלומון, אחי תשלוף את הדף, זורקים להעביר את הרעיון, נכנסים לאווירה, מחממים קפה, תן לי פה שנייה להתארגן, אני פותח הבופה, עוד לא שותף את הכלים, לא תדיק את המכשירים, תכוון את הגיטרה ובוא נשב על השירים. יש יום לא נורמלי, החיבור פנומנלי, קח את המים, תן לנו משהו אקטואלי. יושב בקסה, בקסה, אין בסה, בקסה, על בונגוס וקבסה, מלך כמו מובסה, על הגובים אני טסה, אני מכניס שבאסה שלחיות תחת המסה, מה אחרה? ופתאום המוזה באסה יוצא לטרסה, אופס אני חוזר, אותו לא בתו עם רוסטו. שוב אנחנו כאן בסלון של סלומון, הכל כמעט מוכן בסלון של סלומון, עד שצא משם בסלון של סלומון, אז בוא נרים את הבניין. שוב אנחנו כאן בסלון של סלומון, כולנו בעניין בסלון של סלומון, יש לנו את הזמן בסלון של סלומון, אז בואו נרים את הבניין. זה מגלגלים את זה, לא מהשנים את זה, כי יום ראשון מקליטים את העדים את זה. והנה מחשבות הקופיות ושאלות הקופיות, חודרים ללב ולפיות עם צמד של הקופיות. שתיתי דרינקים מיילו ודיידו, שתינו וויסקי כי אנחנו בהיידרו, אמרתי בואו תענו אלה לדירה פה, אבל ג'י אמר לי די ודיידו אמר לי לא. אדם זכר אלפא נושא את הגן, יצר הישרדות חזק ורצון להתברגן, מניבן קבלות וניסיון, אבל מי אני? הטורף, הטרף או הפיתיון? יש לו בגד האורך, המדינה וכל הרצבים, אז אני כל הזמן צריך מקום לשפוט החרוזים, כל החיים צריך מטל, רק פעם אחת אני חז, תעביר גם, תסביר גם, תעביר גם פה אליי. שוב אנחנו כאן בסלון של סלומון, הכל כמעט מוכן בסלון של סלומון, עד שצא רשם בסלון של סלומון, אז בואו נרים את הבניין. וים בדרמה, כמה חרוזים עוד כמה, רק שיצא עשן. חוזרים למקורות, כותבים את השורות, אחרות כוסות יונר ומיץ קופי פייס. זה הרבה של הרבה להביתכם בסבבה, נעל הונדה הגדול, סף חושב על הסביבה. שירים ברגע זה קורה, זה חורה, אני יורד וזה מראה לכם שאני אומן מורה. זולל במרץ, מפתח, מטפח קרס, קודח הם בקרקפת ונשאר עם כל החרס, במיצה ארכיאולוגי למפגש של סופר מכונית. שוב אנחנו כאן בסלון של סלומון, הכל כמעט מוכן בסלון של סלומון, עד שצא רשם בסלון של סלומון, אז בואו נרים את הבניין. שוב אנחנו כאן בסלון של סלומון, כולנו בעניין בסלון של סלומון, יש לנו את הזמן בסלון של סלומון, אז בואו נרים את הבניין. שוב אנחנו כאן בסלון של סלומון, אצי אשן. على زب جبهوية راكب واحد انا على مايك يكون العالم باقي المحك تنايك سلام بيزول وحبيبي كل يكون ميح بديش حار مع العرب بديش اجيب التسليح يا ربي انا ساكن في السقيم في كل دارب ما في ميني جميل عندك الحدا سؤولي قديش ويا استاذ انا ما بيسئلك ليش الشرق الاوسط طوله حارة على راسه وكل اللي عيش وحرام على نفسه مسلمين مسيحين يهودي كل الناس باسم الشائن منه هكا ندعاه